Περίμενε, περίμενε να κάνω. Περίμενε. Εγώ θα παίξω το. Text if you want to. Έχουμε την Αμερικάνα designer από τη Φλόριντα που μας ακούει. Beth has joined the server. Έχει πει η Αμερικάνα designer φίλη μου από τη Φλόριντα και μας ακούει. John, η κιθάρα σου πάλι ανεβοκατεβαίνει. Thank you. Thank you.